Velkommen til jubileupærende, velkommen til Aarhus Studenteradio, og velkommen til min medvært, Emil Edvoldsen. Tak skal du have, Jesper. Det er en fornøjelse at være tilbage igen. Så er vi endelig tilbage, nemlig efter en... jeg har slukket en forkert herovre. Efter en lang efterårsferie, eller lang og lang, det kan man så diskutere, men i hvert fald har vi haft en efterårsferie. Hvordan var din efterårsferie, Emil? Jeg har ikke haft så meget ferie, faktisk. Jeg har arbejdet, haft lidt undervisning, faktisk. Er det rigtigt? Ja, du er vant til at høre, at jeg ikke har så meget undervisning. Ja, præcis. Det havde jeg ikke ferien, men det var samme niveau, som det plejer at være på. Okay. Så det, du siger, er rigtig faktisk, at du er på ferie. Ja, det er tæt på. Så jeg bare nyt det danske vejr. Lidt regn, lidt sol, og så endnu mere regn. Ja, og det lyder som Danmark. Ja, jeg ved, at du har været lidt mere eksotiske steder. Ja, jeg har været i Bruxelles endnu en gang. For at prøve noget nyt. Det var ikke i karriere-ambassador-rollen den her gang. Det var mere på studietur. Så vil sige, der blev drukket lidt flere øl end sidst. Men vi fik også besøgt en masse steder. Parlamentet, kommissionen, nogle private virksomheder og... Ja, hvad mere... Jeg tror, det var sådan det, lige hvad jeg kan huske. Hvordan var det i forhold til at være afsted som ambassadør? Altså ambassadør, der havde vi jo egentlig et arbejde, vi skulle gøre. I form af, at vi havde det her seminar, vi skulle deltage i. Hvilket vil sige, at vi skulle give os nogle redskaber, som vi kunne bruge, når vi kom hjem. Så det var sådan lidt mere arbejde. Så med andre år, så du har drukket rigtig mange øl her i ferien? Ja, er du sindssyg? Altså, der var øl hver dag. Og jeg vil give en kæmpe anbefaling. Altså, hvis man skal et sted hen og drikke øl, så er Bruxelles virkelig stedet. Altså, fordi hold kæft, hvor der mange bare vanvittigt gode priser også. Altså, ja, jeg hørte også, at du nærmest tjent fan ind på den casinotur, synes jeg, nogen snakker om. Det er fuldstændig korrekt. Der sker simpelthen det, at vi ender på en casino. Faktisk to gange på en dag. Vanvittigt. Men om aftenen der er vi på casino et par stykker, og så heldig jeg er, så vinder jeg simpelthen 200 euro derinde. Faktisk 230 euro får jeg med hjem i profit. Så det var jo det var fantastisk. Ren roulette. Altså, der var nogle af de andre, jeg havde med. Faktisk den tidligere vært her på programmet, Andreas Pallesen og en, der hedder Ibsen. De skulle selvfølgelig over til det kære blackjack-bord og rigtig vise, hvordan man tæller kort, og hvordan man rigtig vinder penge. Og det var selvfølgelig dem, der tabte allermest. Var det den klassiske lade? All in på sort, eller hvad? Nej, det var rød. Jeg kørte kun rød hele aften. Og jeg vandt hele tiden. Altså, det var måske derfor, jeg altid taber. Ja, præcis. Jamen, jeg tror, det er simpelthen et rygte, den sorte der. Jeg har kun vundet, hver gang jeg vinder, så er det simpelthen rød. Jeg tror, det må have noget med... Jeg ved ikke, hvad rød symboliserer. Det kan være, at vi skal få en gæst ind og analysere det. Men Bruxelles, det var super fedt. Og nu er vi hjemme igen i kære Danmark, og skolen er i gang, og så er jubileupærende jo også tilbage. Jamen, altså, det er det. Det er jo skønt. Jeg kan også, jeg kunne se her sidste uge, der kom der en opdatering på Eurobarometer, om at 8 ud af 10 danskere, de føler, der stemte den til af EU. Er det rigtigt? Og 67% siger, at EU det er godt for Danmark. Ej. Jeg tænker bare lidt, at det er, jeg tror, det er Europaparlamentet, der har lavet den, og jeg tænker, det er rimelig, biased. Bare en smule. Der er 8%, der siger, at EU er en dårlig ting. Ja, okay. Og jeg tror, det ligger lidt højere i Danmark end... En 8%. Ja, især hvis du spørger Dansk Folkeparti, så kan jeg godt forestille mig, at de vil stille sig lidt kritiske til den, til den stikprøve der. Men det lyder jo fantastisk. Det gør det. Så det ser flot ud også. Så der er virkelig EU-stemning her i Danmark. Noget, man også måske kan brede ud til, altså til det bredere EU, det ved jeg ikke. Altså, vi snakkede her, hvad var det 3 uger siden om, hvor fedt det var begyndt at gå i EU. Og jeg synes, lige så snart vi sagde det, så begyndte vi lige så stille bare at gå ned og bakke igen. Du ved ligesom, når du er ved at vinde på odds eller et eller andet, og så jinxer du lige dig selv. Ja, lige det er det samme, vi har lavet her med EU. Ja, det er fuldstændig det samme. Det er sgu lidt ærgerligt. Det bliver værre og værre. Der er flere nationale grænser også, der bliver trukket op. Ja. Trump smuger sig efterhånden ret uskyldig ud i sammenligning med alle dem, der er i EU. Ja, præcis. Det er forfærdeligt. Det eneste, vi kan glæde os ved, det er selvfølgelig, at vi har Emmanuel Macron, den franske Obama. Som virkelig, altså han elsker jo virkelig EU. Han elsker måske EU for meget, kan man diskutere. Men det er jo godt, man har sådan en skikkelse som ham. Jamen, det er jo altid noget, det var ham, der kom til magten, ikke Le Pen? Ja, altså, så er det jo, altså så kunne vi diskutere sort. Altså, så kunne vi nærmest lukke vores program. Altså, så var det ikke meget jubel over i... Det er det. Så kan jeg også lige kort, det kommer vi også ind på senere. Men Tjekkiet, de har også fået Tjekkiet svar på Trump som premierminister nu. Og lidt med Østrig, det kan jo også være, at de får det her meget udlændingekritiske parti med i en koalition der, så det, ja. Men igen, det er heldigvis ikke så betydningsfulde lande. Og Østrig er Tjekkiet. Ja, men de begynder at lave den her alliance over i Øst. Ja, det gør de virkelig. Også med ham med Mr. Ungarn der. Det er faktisk lidt sjovt, at bare, da jeg var nede i Europaparlamentet, så tror jeg, det var måske Morten Lykkegaard, ham der er valgt dernede for Venstre. Han var meget sur på det her, fordi at, det her med Ungarn og sådan noget, at de går ud, ham der, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, ham der minister, premierministeren dernede. Ham der i hvert fald er Ungarn. Ja, ja, det er et godt navn, du gav dig. Ja, ja, Mr. Ungarn. Han er i hvert fald super, du ved, han er virkelig kritisk over for, for EU. Og det er jo, og, men han er kun kritisk indtil, at, at folk så spørger om, at jamen, hvem betaler egentlig jeres veje? Jamen, det gør EU. Altså, hvem betaler jeres brug og så videre? Jamen, det gør EU. Altså, det er jo EU, der også der sender så mange penge dernede, og alligevel forholder de sig kritisk. Nå, men var det der interview der, hvor han så sagde, at man skulle forholde sig kritisk til alt det, der ikke var i orden? Ja, ja, lige præcis, lige præcis. Ja. Ja, den klassiske. Ja, det er fuldstændig vanvittigt. Vi tiger stille med alle de gode ting, og så kritiserer vi de få, ja, de få dårlige ting. Ja, præcis. Det, men det eller ret. Få og få, det er jo så meget sagt, men... Ja, ja. Men du har ret, det danner sig en vis tendens over i Østen, med at de begynder at blive sådan lidt anti-europæiske, og det er jo lidt ærgerligt. Især når man diskuterer lige nu, at man måske skal have de her Balkanland med i EU. Det bliver spændende at se i hvert fald. Det bliver rigtig spændende. Men jeg tænker, at vi skal måske lidt mere syd væk for det kolde øst. Og lidt vestpå igen. Lidt syd på os. Ned til Espanja. Et sted, vi har været utroligt mange gange. Og endnu en gang så går rejsen ned. Hvad er det? Der er jo sket noget her i dag, Emil. Kan du lige... Jo, her i dag. Ja. Jamen altså, de sidste 2 uger, det har været lige så meget kære som de foregående 2 uger. Og 2 uger før det. Lige siden... Ja, det første valg. Men så i dag, så har medierne gået helt amok, fordi man regner med Puigdemont, som er, hvad er han, premierminister i Catalonien. Ja, regionsminister. Regionsminister, skal gå ud og sige, at de vil trække sig fra Spanien og gøre sig selvstændige. Og det skriver medierne egentlig, at der er sket, og så er det ikke sket alligevel, så er det måske sket, og så er det ikke sket alligevel. Så det bliver trukket lidt i land, og der er sådan lidt... lidt dødvand lige nu, tror jeg, hvad der sker på den sag. Ja, især fordi, at jeg kan huske, der tigger den klassiske, hvis man har Danmarks Radio, DR Nyheder på sin telefon, klikker der den der ind, så får jeg lige først breaking. Catalonien løsriver sig. Så kommer der sådan lige en breaking lige bagefter. Han kommer ikke til at tale alligevel. Nå, okay. Det er tester 1, 2, 3. Lige præcis, lige præcis. Det var sådan lidt amatøragtigt. Men nej. Ej, den er de lavet før. De skal være hurtige. Det skal de jo. De skal være før TV2. Det er det hele, det går ud på inde på Danmarks Radio. Og det var de. Det var så forkert, det de skrev. Men det kan man så diskutere bagefter. Men det bliver spændende at se. Jeg har også læst nu her, at de sidder i Madrid lige nu og diskuterer, hvorvidt de skal aktivere den her artikel 155, som ligesom gør, at hvis Catalonien løsriber sig, så kan de ligesom sige, bruge alle de midler, de nu skal bruge på at holde Catalonien nede, så det ikke bliver løsredet. Jamen, det er det. Og det blev snakket rigtig meget om, det var, hvad betyder den her artikel overhovedet? Ja. Altså, hvad tilgang til den? Skal det være en voldsom tilgang, som de konservative mener, eller skal være lidt mere en blød tilgang, som Socialdemokratiet måske er lidt mere for? Ja. Så der er ingen, der ved, hvad der kommer til at ske, men det er jo i morgen, de skal stemme om det. Så vidt jeg ved, om de skal, ja, om de skal benytte sig af den. Ja, det har jeg faktisk ikke forbedret. Det kan godt være, det er i morgen, de skal stemme om det. Jeg er ret sikker på det i hvert fald. Ja. Ja, det bliver i hvert fald helt klart spændende at se, hvad der sker også. Det her med, nu rejser ham her, den regionsudenrigsministeren fra Catalonien, har rejser rundt i Europa lige nu. Altså alle europæiske lande besøger dem, for ligesom at komme ind og med hans besøg på, hvordan situationen er eskaleret dernede, og prøver ligesom at få en lille støttende hånd af EU-landene osv. Men det er jo meget tydeligt, at alle lande i EU og nærmest alle lande i verden, de er jo, altså i hvert fald de vestlige, ikke, som har noget at skulle have sagt i den her sag, de er jo meget pro-Madrid, altså de er sådan, de synes, at de skal føre en samtale selvfølgelig frem for at konfrontere hinanden voldeligt, og så skal de finde ud af, at Catalonien, de på simpelthen underlægger. Ja, men det er jo lidt, når der er ingen, der vil nærmest erkende Catalonien som selvstændig stat, de siger, at det må Spanien selv klare, ja. De må selv finde en løsning på det, Vi tager hænderne i vejret, og så håber vi på, at de finder en fredelig løsning, og det ikke bliver vold eller noget som helst, og så er det lidt overladt til sig selv. Ja, og jeg synes også, hvis man skal lige stille sig lidt krig, så synes jeg også, det er lidt sådan, at det er ingen af EU-lande, der ligesom gider adressere den der varme kartoffel. Jeg er helt enig. Altså, der er jo ingen, der går ind og giver en hjælpende hånd, eller siger, det her kan man gøre, eller de er virkelig bare... Overhovedet ikke. Altså, det var ligesom med Anders Samuelsen, så faktisk en mand, apropos, vi prøvede engang at få her i programmet. Jeg tror, at vi var... Det blev nej for ham. Måske er vi for kritiske, hvem ved. Men i hvert fald, han kom også med et totalt lallede svar. Altså, det var sådan noget... Ja, men... Det er ligesom et Facebook-forhold, hvor man kan trykke, det er kompliceret. Det var simpelthen et svar på det. Ja, flot, Anders Samuelsen. Hold kæft. Du er da bare Mr. Udenrigsminister over dem alle. Men igen, ja, altså alle, også Juncker og så videre, Donald Tusk har været ude at sige... få nu bare styr på det internt. Vi gider ikke ekstra, at der skulle blande os. Det er det. Og det er sådan, men det er også, altså, det kunne jo også være lidt en tikkende bombe, fordi, som vi har snakket om i tidligere programmer også, at lykkes det for Catalonien at løsrive sig, så er der Norditalien, så er der ja, Baskerland, Storbritannien. Også altså, Belgien, Flandern og Valorien. Det fik jeg jo virkelig en historietime med, da jeg var nede i Belgien også. Altså, de er jo virkelig også kontrast. Altså, hvor du i Nord, jeg tror det er Flandern, der snakker du jo flamsk, og nede i Valorien, der taler du fransk. Og de er jo virkelig, altså de er jo også mod hinanden og vil løsrive sig. Det kan så ikke, det er så kompliceret et politisk system, de har, det kommer aldrig til at ske. Jamen, det er jo også det, vi så kan se nu her, at alt er jo, det er jo nemt at stemme om det og løsrive sig på den måde, men så når man kommer til at, altså, skulle løsrive sig i sidste ende, så er det hele så kompliceret, at det er i hvert fald bøvlet. Du kan jo også se med Brexit, det tager jo flere år, og der sker jo stadig ikke noget. Nej, overhovedet ikke. Også et emne, vi kommer til at vende senere. Ja, og man kan også tage fat i det her med, at nu siger du, at de skal stemme i morgen om, at de skal ud, eller hvad hedder det, aktivere den her artikel 155. Men det er jo fair nok, hvis I så, altså fordi ham her udenrigsministeriet fra, eller ministeren fra regionen Catalonien, han har været ude og fordømme det her, fordi ja, okay, fair nok. Han ligger jo meget vægt på, at det her, det er et demokratisk valg, og at det, de gør, det er at undertrykke demokratiet og ytringsfriheden, og det er det jo, altså jeg kan godt forstå hans argument. Selvom de så bryder en forfatning, det kan man så diskutere også. Men okay, hvad så hvis de aktiverer artikel 155, hvad sker der så? Fordi så sker der jo det, at dem, der sidder i det katalanske parlament nu, de bliver smidt ud, og så tror jeg, at dem, der har et flertal for det parti, der sådan er pro-Madrid, de bliver så smidt ind i parlamentet. Jeg ved ikke helt, hvordan teknisk det kommer til at fungere. Men det er jo også, og det er et eller andet med, at der kun 8% af stemmerne, der egentlig har støtter det parti, der så kommer til at lede Catalonien. Det kan jo også i værste tilfælde medføre borgerkrig eller et eller andet, altså. Det er jo det. Det er jo, altså, som Puigdemont, han står jo lige i den her klemme her, at hvis han ikke presser på for løsrivelse, så står de katalonske partier, og så dolker han med ryggen. Og hvis han løsriver sig, så kommer den her artikel 155, og så er han også fucked. Altså, det er jo lige med, hvad han gør, så altså. Ja, det er, han står virkelig i en uheldig situation. Men samtidig kan man også sige, at det her, det er måske første og, eller måske ikke første, men sådan den sidste og mest alvorlige chance, de har Catalonien for at løsrive sig sådan. Fordi hvis det ikke går den her gang, så er det sgu nok ikke, fordi der kommer en, altså i samme, det kommer jo ikke det samme via vej igen et år efter eller sådan noget. Nej, men på den anden side, så kan man jo argumentere for, at så har de ligesom haft snakken op at vende, og mange har fået en holdning til det, og mange vil måske arbejde videre på det her, og så kan det godt være, at det ikke lykkes om et år eller to år, men måske om 10-15 år. Ja. Det bliver i hvert fald spændende at se. Jeg synes også, det er, jamen det er interessant at følge. Det er det helt sikkert. Ja, jeg ved ikke, hvor meget mere vi har til. Nej, det, altså det bliver super spændende at se, hvad der sker her. Altså, det er jo på daglig basis, der sker noget nærmest. Og det har der jo gjort den sidste måned. Ja, og jeg ved ikke, om vi nævnte det sidst, men man kan allerede se nu, at de her agenturer, der er banker og virksomheder, de er allerede begyndt at skrive ud af Catalonien. Fordi jeg mener, det var 700 firmaer, der har forladt Catalonien. Ja, det er jo til gengæld så var der også 38 nye, der havde etableret sig i Catalonien for at støtte op om det. Er det rigtigt? No? Ja. Ej, hvor nice. Der var jo også der var flere af de her, dem der står for optøjerne, eller for at lave demonstrationer, de er jo blevet fængslet. Og så som protest af det, så var de alle, altså de opfordrer alle katalonerne til at gå ned i bankerne, og så bare hæve hele deres bankkonto. Og som kritik af, at bankerne de smutter. Ja. Så bare få alle deres penge med det samme, og så virkelig gør det surt for bankerne. Ja, ej, sindssygt nok. Jamen, ja. De går virkelig til den dernede. Det gør de, men det bliver sjovt også at se, om de kan få lov til at blive i EU bagefter, fordi man kan jo sige, EU lige nu, de står jo, og kommissionen sidder jo lige nu og forhandler med Brexit og UK, og det er jo ligesom den store elefant i rummet, ikke? Jamen, så det er jo mere, det er jo fuldtidsarbejde, der er ja, altså. Ja, præcis, så det er jo ikke fordi, hvis Catalonien lige pludselig kommer ud, så er det jo ikke fordi, at man lige også lige pludselig har tid til dem. Og hvad sker der egentlig, hvis de løsriver sig? Altså, hvad er de så i ingenmandsland? Fordi det er de vel i princippet, de er jo ikke med i EU, så skal de til at forhandle nye aftaler og så videre. Ja, det bliver spændende at se, altså hvad der kommer til at ske. Jeg synes, Juncker har været lidt ude at antyde det her med, at han presser også lidt på med Catalonien og siger, at de ikke bare nødvendigvis får et medlemskab i Catalonien. Altså i EU, Catalonien. Og det er jo også igen en faktor, der spiller for, at prøv nu lige at tage sammen Catalonien og få snakket med Madrid om, hvad man kan gøre her. Men igen, så stiller den udenrigsminister fra regionen også kritisk overfor. Fordi, at, som vi sagde i sidste program før efterårsferien, at, hvad hedder han? Puigdemont? At han sagde, nu skal vi have, nu lader jeg op til dialog, og men Catalonien føler ikke, at Madrid gider tale, og Madrid føler, at Catalonien, de hele tiden trækker sig væk, så jamen, det er helt umiddeligt. De er jo så firkantede. Altså, du kan jo se, hver gang man ser interviews med dem, så det er jo bare indtrættet. Kommer der et kritisk spørgsmål, så siger de bare nej, og så snakker de designvej igen. Altså, der er jo ikke noget dialog på nogen som helst måde. Altså. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg og Puigdemont, han prøver at trække den så længe som muligt. Det er jo nok også derfor, han ikke udskriver valg i dag, fordi han vil gerne trække den, som han har gjort de sidste 10 dage eller sådan noget. Altså. Jamen, det har været i gang siden den 1. oktober. Det er 26 dage, det her løb har kørt, altså, og det har jo været i vores radioprogram lige siden. Og det er jo fantastisk, så behøver vi ikke lede så meget efter nyheder, fordi det springer bare i øjnene, det her. Det er altid dejligt med nogle katastrofer, men man håber selvfølgelig på, at de finder ud af det. Altså både for Spanien og for Catalonien, for det er jo synd, at de skal ende op i den her situation. Det er jo uoverskueligt for alle. Altså det er det lige meget, hvordan det ender. Både fra Catalonien, Spanien, EU. Altså der er mange problemer med det, man ikke tænker over i første omgang. Ja. Men det bliver spændende at se, om de får løsredet sig, fordi jeg føler lidt, at det kunne sgu godt ske alligevel. Fordi sådan i starten tænker man sådan, nej, det kommer ikke til at ske. Og hvis de så erklærer sig uafhængige, hvad sker der så? Altså, kommer politiet så ind? Kommer militæret væltende ind i byen? Altså, kommer der borger? Altså, hvad fanden sker der lige, ikke? Det bliver spændende at følge. Det bliver super spændende. Og også bare, hvor hårdt de går til den. Hvis de i morgen starter den her artikel 155, hvad der så kommer til at ske? Ja, og det allervigtigste måske, man kan tænke over, det er, hvad sker der så med FC Barcelona? Fordi skal de så blive ved med at spille i La Liga? Det er jo det helt store spørgsmål, og det kan de jo ikke. Det tror jeg også, vi har været inde på i et tidligere afsnit. Så kan det være, at de skal til Frankrig og spille i Ligue 1. Så det bliver spændende selvfølgelig. Utroligt spændende, hvis man er Barcelona-fan. Det håber man selvfølgelig heller ikke. Og se dem blive rullet af Neymar, eller hvad? Ja, ej, så kan jeg love for, at de ruller ham. Hævnaktion. Jamen, det er også det, der er sjovt. Det er også lidt Barcelona mod Real Madrid lige nu. Altså, Real Madrid mod Barcelona. Ja, det er det næste El Clasico, det kommer til at eksplodere. Altså, hvor El Clasico for uindviden, det er, hvor Madrid og FC Barcelona, de møder hinanden i fodbold. Og altså man har set efter den her afstemning, så var Madrid-fansen, de var ude med spanske flag, altså ligesom for at opreklamere den spanske centralstat og sige, hvor fedt det er. Og samtidig ser vi i Catalonien, at inde på Camp Nou, der sidder de alle sammen med de her katalanske flag, så det bliver vanvittigt. Det glæder mig til at se. Det tror jeg bliver vanvittig stemning. Det bliver fuldstændig vanvittigt. Altså, ja. Der dør folk den dag. Ja, det tror jeg virkelig også. Det bliver ligesom en tyrkisk derby dernede. Det er jo fuldstændig opløst. Jeg tænker, kan du ikke lige løbe igennem, hvad resten af programmet skal handle med, inden vi handler om, selvfølgelig, inden vi sætter et musiknummer på? Jo, selvfølgelig. Vi skal videre med, eller vi skal relatere det her valg i Catalonien med valg i Norditalien specielt. Og så skal vi selvfølgelig også lige koble til det østrigske og tjekkiske valg, der har været her i ferien. Så skal vi selvfølgelig også snakke lidt om Brexit, og så kan det være, der kommer en lille overraskelse til sidst. Det kan være, der kommer en lille overraskelse til sidst. Der er ingen, der ved det. Nej. Og vi har en breaking egentlig. Hvordan kan vi melde den et minutter inde i programmet? Der sker jo det, at som vi sagde i sidste program, at vi skal have Margrethe Vestager på besøg næste fredag. Besøg. Vi har i hvert fald lavet et interview med hende, som så kommer torsdagen derefter. Og det bliver super fedt. Vi glæder os. Det gør vi vanvittigt meget. Altså, hende elsker vi. Og den der en af os, der skal se hende efterfølgende igen. Det var da ikke navn. Det er i hvert fald ikke. Det er ikke Mr. Bruxelles derovre. Nej, det er det ikke. Men der kommer breaking, fordi at der er simpelthen kommissions... der skal jo komme en ny kommissionformand i 19. Og gæt hvem... Vi var jo inde i kabinettet igen. Jeg begynder jo at have en rigtig god kontaktperson med en, der hedder Thomas George. Nu har jeg set ham to gange. Husker mit navn, og jamen, vi kører. Gæt hvem der lige kommer med en... lige pludselig svinger den her ind, at måske Margrethe Vestager... gode chance for, at hun stiller op til at være formand i kommissionen. Altså vanvittigt. Okay. Altså EU-kommissær. Altså EU... Altså formand i EU-kommissionen. Det som Jean-Claude Juncker er lige nu, det kan være, at det er der, hvor vi har Margrethe Vestager fra 2019. Ja. Marts eller hvad? Ja. Ligesom der er Brexit eller... Nej, jeg ved ikke om det. Jeg ved ikke, hvornår det er i året. Men okay. Ja, det leder de i hvert fald op til. Og hun siger, eller han siger, at der er ret gode chance. Altså, de elsker hende jo dernede. Hun er jo virkelig Miss Bruxelles. Hun er på forsiden. Det er jo hendes grund. Det er jo hendes skyld, at Eurobarometer er det sted for hvad danskerne synes, eller hele verden synes om, eller hele EU i hvert fald synes om EU. Jamen, det er det virkelig. Altså, og hun er på forsiden af New York Times, og hun er på... jamen, alle elsker hende, og hun kan charme sig ind på alle de der sure franskmænd, og jeg ved ikke hvad. Altså, hun er fantastisk. Og så det kan være, at vi for første gang nogensinde får en dansk EU, altså formand for kommissionen, og det vil jo være historisk, det vil være fedt, og det vil være en breaking, vi har herfra allerede nu. Og det vil da være et spørgsmål, vi stiller hende næste uge. Det tænker jeg helt sikkert, vi kommer til at gøre, så endnu en opfordring til at lytte til, så når vi får lavet det interview. Jeg tænker, vi skal høre et nummer med Flake, han er kommet med et nyt album imellem, nej, det ved jeg sgu ikke, 6. oktober, der sendte vi sikkert også. Men i hvert fald et lækkert et, der hedder... IKEA episodes, tror jeg det hedder. Og det er super lækkert. Så er vi tilbage efter et lækkert flæknummer. Jamen, det var godt. Det var lidt bedre end den sidste gang, vi havde en ny sang i radioen. Ja, altså med Taylor, eller hvad hedder det? Ja, det var fandme skidt. Ja, det var virkelig ikke særlig godt. Nå, men jeg tænker, at vi lige skal have afsluttet den her Catalonien-valg med at lige relatere til Norditalien. For det har vi snakket om et par gange også de sidste par uger. Men nu har der jo rent faktisk været valg op i Norditalien i Lombardiet og Veneto. Og til dem, der ikke lige ved, det præcis ligger, så kan jeg fortælle, at det er blandt andet der, hvor Milano og Venedig er. De har stemt her i søndags om at skulle have mere magt og ret til at beholde flere af deres penge. Det er igen, at dem i nord, de har mange penge. Det vil sige, at de har ikke så mange penge. Klassik. Den her, det er så en mild version af Catalonien, for det er ikke en afstemning om løsrivelse. Det er en afstemning om, vi vil gerne have lidt mere magt og bedre skatteforhold og generelt have flere penge. Valgdeltagelsen var ret høj, eller relativt højt. 60% i Lombardiet, nej, Veneto, og 40% i Lombardiet. Ja. Hvor stort set alle har stemt for mere magt til dem. Og ja, som jeg har sagt, altså, det er jo det her, det er ikke bindende, men det er ligesom at fjerne noget magt fra centralregeringen i Rom, så lidt ligesom man egentlig forsøger at gøre i Spanien. Ja. Nå, og det kan de bare, altså det, og den er simpelthen godkendt, den her afstemmelse, eller den vejledende, som vi plejer at sige. Altså, jeg tror ikke, den er jo ikke vejledende, det er jo ikke sådan, de skal gøre det, men det er jo ligesom for at lægge et pres på centralmagten og sige, ja, vi vil gerne have nogle flere penge, vi vil gerne have mere ud af det. Vi vil gerne betale nogle af vores pengenes overskud til jer, men vi skal ikke betale så meget, som vi gør nu. Vi vil også selv have lidt for det. Ja, så man kan faktisk sige allerede nu, at Catalonien, det er faktisk begyndt at... Det er ligesom en snor snibbold, der begynder at rulle ned af en bakke, og der bare sætter i gang i alle mulige andre lande. Ja, men jeg ved ikke, om det sidder det. Det er jo ikke fordi, at det her det er sådan om uafhængighed. Det er jo mere bare at få lidt mere magt, når man... Jeg tror, det var noget med, at de havde stået for 40% af BNP i Italien og sådan noget. Det var vanvittigt højt. Det er sindssygt, mand. Ja. Ja, okay. Jamen, det er klart, men altså, det er også, altså det her med selvbestemmelse, det har sikkert også lagt der i Italien. Men det er jo også det, Catalonien også vil, ikke? Altså, de vil jo gerne have mere rådrum over. Det er så mere ekstremt i Catalonien, at de gerne vil have suverænitet tilbage og så videre. Ja, men kunne du forestille dig, at de gør det i Danmark og siger, at København, derover hvor alle jobsene er, så sige, ja, nu vil vi gerne have endnu flere penge herovre, så vi skal lige betale 10% mindre i skat. Så fuck alle jer på Fyn og Jylland, og så kører vi vores eget show. Altså, vi vil i hvert fald få det stramt der, hvor jeg kommer fra i Sønderjylland, fordi der er der ikke så meget. Det vil være forfærdeligt. Jamen, det er rigtigt. Jeg føler også, det er meget egoistisk, den måde og have det på, synes jeg. Altså, og ligesom takle tingene på, bare fordi vi klarer det fedest, så fuck resten af Syditalien, altså ikke? Ja, men det er jo også et stigende problem, det her med ulighed inden for landet. Altså, det er jo også det, der har været, vi har snakket om i Spanien, at det er også Catalonien, der er den rige del. Ja, ja, helt sikkert. Og mange andre steder, og det er også derfor Brexit, eller Storbritannien ud af EU, det er jo for at anlytte maksimere. Ja, 100p. Det er det helt sikkert. Det kommer så til at bide lige Storbritannien i røven, fordi de... Jeg kan ikke fandme lære det. Ja, det er, fordi de troede, at der skete noget andet, end det, der egentlig gjorde. Ja, de troede faktisk, de kunne lave snibboldeffekten og så få mange lande med. Lige præcis, og det har det jo så ikke vist sig, at det er sket. Det tror jeg heller ikke kommer til at ske med Catalonien, fordi at... Altså, man kigger jo med som nation og kigger på alle de konsekvenser, der lige pludselig sker ved det. Allerede sket, selvom det ikke engang er kommet et output af det endnu. Altså, det der med, at vi snakker om, at firmaerne, de allerede begynder at forlade og så videre, det er jo ikke noget, landene er interesseret i, kommer til at ske. Altså, nej, det sætter jo hele økonomien i stå. Ja, og vi skal også senere tale om, hvordan, altså bare det med Brexit og Storbritannien, altså, hvordan det kommer til at ramme deres økonomi, hvis de ikke får lavet en aftale. Det bliver faktisk super spændende. Men det sjove på Norditalien, der har der også været valg... Der har været et rigtigt valg i Østrig. Ja, men der har været et rigtigt valg både i Østrig og Tjekkiet. Og jeg tænker, at det østrigske, det kan vi lige starte med i hvert fald. Der er det ham, den konservative Sebastian Kurz, der har vundet. Han er simpelthen blevet den yngste regeringsleder i hele Europa. 31 år. Så altså Jesper, det, så ved du, at du skal lave om en, hvad der til, 8 år cirka. Ja, det må jeg simpelthen gå efter. Ja. Jeg kan se her, de fik 31% af stemmerne, altså det konservative Folkeparti. Ja, simpelthen. ØVP. Det, der så er skidt, det er jo så, at de har gået til valg på at være rigtig indvandrerkritisk. Og har også snakket om at skulle lave en... Altså, de har kun 31%, som selv siger, så de skal jo lave en koalition for at kunne få flertal. Og der er to partier, der har pladser nok til at sikre det her flertal. Det er den Socialdemokratiet, og så er det deres indvandrerkritiske... Altså, en rigtig indvandrerkritiske parti, som det snakker dem, de går sammen med. Ja, det er Højre Nationale Frihedsparti, hedder, som har fået 27% af stemmerne. Det vil sige, at de har næsten fået lige så mange stemmer som det konservative parti. Det er jo faktisk fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Og fordi at de begge to går til valg på det her indvandrerkritisk. Altså, det svarer jo, hvad er det, 70% det samme? Nej, okay. Hvad giver det? 60% af stemmerne. Næsten slut 60%. Det er næsten 70. Ja, lige præcis. Ej, det er næsten 70%, og det er jo sindssygt. Også især fordi det her højnationalistiske frihedsparti, det er jo blevet kendt antisemitisk, altså det der med, de hedder jøder og så videre. Antisemitistisk, for jeg ved i mine ører, snart godt, vi har en sprognazist her på siden af os. Men det er jo fuldstændig vanvittigt, at et parti, der har de holdninger, kan blive få så mange stemmer. At det er det andet største parti, der er i Østrig. Altså. Jamen, det er vanvittigt. Hvorfor? Fordi at Østrig, det ligger jo lidt mere over i Vesteuropa end Østeuropa, ja, tænker man. Ja, altså, lige det præcis. Det gør det. Jeg ved det godt både. Jo, selvfølgelig har det også været i Frankrig, hvor at Le Pen har haft mange stemmer, og i Tyskland, hvor Merkel har mistet noget af magten, men det er stadig vildt, at så mange procent af befolkningen stemmer på det nuværende kritiske parti. Og så også det her med, det der ser helt skidt ud, det er så, at de grønne, de har kun fået 3,9% af stemmerne. Ja. Og det er faktisk ikke nok til at komme over spærregrænsen. Så de er slet ikke inde? De er ikke engang med i oppositionen. Så altså, det er jo helt skidt i Østrig. Ja, det står virkelig ikke stærkt til. Ja. Men det bliver spændende, og jeg har hørt, at Sebastian Kurz, som har været den nye regeringsleder, at han siger, jamen det tager kun, hvad var det, maks 80 dage, så har jeg fået dannet en regering. Længere, ja, skal det ikke tage. Det er ikke ligesom, hvad var det nu for det? Holland, ja. Var det 210 dage eller, ja, eller andet, 20 dage? Fuldstændig vanvittigt. Men igen, det skal måske også tage forbehold for, hvad han siger, Sebastian Kurz. Det kan godt være, han siger noget, og der egentlig sker noget andet. Det vil jo ikke være første gang, politikere har sagt noget, som egentlig ikke kommer til at ske. Nej, det er det. Man har jo lov at håbe på det. Eller de har jo lov at håbe på det. Men i hvert fald har kommissionen og Juncker, de har faktisk været ude og ligesom at sige, Kurz, nu for EU, nu tager du dig lige sammen og danner regeringen med Socialdemokratiet i stedet for ja, de her høje nationalister. Ja, så også Juncker har også haft møde med Tjekkiet og Polen, hvad det, Slovakiet og et eller andet fjerdland også, tror jeg, om at nu skal jeg lige stramme ballerne sammen for at få lov til at være ordentligt med i EU. Ja, ja, de har fandme brug for en opsang, de der. Ja, men ofte, de er virkelig alle sammen, alle de lande der, og så nu i alliance med Østrig, har haft den her indvandrerkritiske tilgang til det. Ja. Og det er også det samme, der er sket i Tjekkiet. Det er det her protestparti, som også er indvandrerkritisk, der har fået små 30% af stemmerne. Og så er det ham her, Andrej Babis, i spidsen. Og han er så tiltalt, altså det er også lidt paradoxalt, han er tiltalt for svindel af nogle EU-fondsmidler. Og alligevel så er han simpelthen det med partiformand for det største parti i Tjekkiet, ja, lige nu. Ja, det er vanvittigt. Jamen, hvordan gik det i Tjekkiet, siger du? Jamen, så er det så dem, der ANO hedder de egentlig, ja. ANO, der nok kommer til magten og skal danne regering. Og de vil simpelthen forsegle Europas grænser og forhindre, at der kommer en eneste flytning ind i Tyrkiet. Det lyder jo nærmest som Inger Støjbergs våde drøm, det der. Det er, ja, det er fuldstændig sindssygt. Jeg tror ikke engang, Inger Støjberg vil gå så langt. Altså ikke engang Pia vil. Nej, altså ikke en eneste. Det er sådan virkelig ekstremt. Og har allerede været ude at sige, at vi skal arbejde med Østrig, og det kører bare bum, bum, bum. Ej, det er jo fuldstændig sindssygt. Det er også det, altså man kan jo sige tidligere, der er sådan, hvis det bare lige har været et land, eller to, tre lande, der har haft en indvandrerkritisk tilgang, der sker jo ikke så meget, men nu var der så mange lande efterhånden. Så, ja, altså, men det ser man også, at kommissionen giver jo også efter, i forhold til det her, vi har snakket om, at grænsekontrollen, så nu skulle Danmark ud og lave et eller andet med en terrorpakke, for at det kunne være lovligt, at de skulle bibeholde grænsepakken, eller grænsekontrollen. Men nu har kommissionen jo simpelthen godkendt, at okay, alle lande, de næste to år, eller hvad fanden det nu var, at de får lov til at ligesom at sætte grænsebommen op, og ligesom sige fuck til Schengen-aftalen om fri bevægelighed, og så bare sige, at nu må du gerne tjekke, altså lave grænsekontrol simpelthen. Fordi at der er så meget pres på alle lande, der simpelthen ikke gider have flygtninge ind i deres land. Ja, men det er jo også det der med, at man lavede, eller efter Schengen-aftalen, så aftalte man jo, at de her ydergrænser, de skulle dækkes, og så var der egentlig fri passage, når man først var kommet ind. Præcis. Problemet er bare, at ydre lande, de har jo ikke kunne holde de grænser, fordi der har været så stort pres. Nej, og det er også der, hvor man kan se, at EU fejler, fordi at man skal jo for fanden lave en fælles løsning ved de her ydre grænser. Så kan man igen åbne op for fri bevægelighed over grænserne. Men så længe, at vi har de kæmpe problemer, vi har nede ved Grækenland og Italien, og jamen bare nede sydpå. Nu er jeg lige været nævnt et hav, men jeg er ikke helt sikker på, er det ikke Middelhavet, de kommer fra? Nede sydøst på. Ja. Jo, jeg snakker nok igen for vores ørestejl af guldvær. Jo, det er det Middelhavet over. Altså, man ser, hvordan EU betaler penge til Libyens kystvagter og så videre, for simpelthen at holde dem væk og bare sørge for, at de ikke kommer ud i vandet. Altså. Men det er også det, vi har snakket om tidligere, at så den eneste måde, at de så kan holde dem på, det er ved at sænke både og så videre. Det er jo heller ikke den vej, EU ønsker at gå. Nej, overhovedet ikke. Det vil i hvert fald være imod deres grundprincipper om menneskerettigheder, jeg ved ikke hvad. Tror jeg, Amnesty International kommer med det samme. Ja, de er sikkert allerede sådan noget. Jeg får fandme sms'er af dem hver dag, apropos. Nå, er du stadig? Ja, jeg er stadig. Har du stadig mange der? Ja, jeg er stadig medlem. Det var en, der ringte til mig. Jeg kunne simpelthen ikke sige nej til en. Hun overtalte mig med. Ja. Så nu er jeg skulle medlem af Amnesty. Det er en god, det er en god sag, kan man sige. Fik du en date eller noget af det sådan? Nej, det gjorde jeg ikke overhovedet. Det var faktisk langt fra, men jeg fik det et abonnement ved Amnesty. Det kan man så diskutere med lige så godt. Men ja, i hvert fald så ser man i hvert fald, at den her, som vi snakker om også helt i starten af programmet, at man ser, at de her mere kritiske partier, de bevæger sig, de får større og større magt i nogle af de her lande i EU, mest over på i Østeuropa, men også i Østrig, altså. Så. Jamen, fordi de har jo lidt mere, altså man kan sige, her i Danmark og Holland og ja, de nordlige lande, der er det jo mere sådan, at de er der, men det er sådan, de er stuerene og stille og roligt. Hvor man havde øst på i Østrig, Tjekkiet og sådan noget, der er lidt mere ekstreme, også når de har fået magten. Ja, ja. Altså kunne du forestille sig, altså selv Dansk Folkeparti, som trods alt er rimelig stueren i forhold til dem, hvis de fik magten alene, så ville man jo også gå lidt i panik i Danmark. Ja, jamen det ville man og lige. Og så hvis det her, det er så Folkeparti i 12. Altså så. Jamen det glemmer. Som vi ikke vil være presset. Det glemmer vi også tit her, når vi sidder os to og fordømmer alle de her lande her. Vi glemmer lidt, at Dansk Folkeparti, det er også det. Er det ikke det andet største parti i Danmark? Jo, det er det. Oh, det er større end Venstre. Det er jo også altså indvandrerkritisk parti. Altså det er jo også et højere, ja. Måske ikke så ekstremt, men stadigvæk. Jeg ved godt, de har bevæget sig mere ind mod midten, som så også har samlet flere vælgere op. Men det er da også voldsomt. Altså et land som Danmark. Ja, jamen, det er det. Men det er jo også, som vi snakkede om lige før, det er også det, der er sket i Tyskland og Frankrig. At der er det andet største parti også indvandrer kritisk. Ja. Og for at vende tilbage til det her med, om den kære, hvad hedder det, Margrethe Vestager har en chance for at blive kommissionsformand, der hænger vi også lidt i bremsen med, at vi er jo ikke det mest pro-EU-land i verden, i og med, at vi har Dansk Folkeparti, der er meget kritisk. Og så har vi også de her forbehold, retsforbeholdet og sommerhusforbeholdet og så videre, altså som gør, at vi simpelthen ikke, altså vi hænger stadig lige en lille krog ude for at komme rigtig med ind i det integrerede EU-samarbejde. Og det kan være, at det er det, der koster, at hun ikke. Ja, men samtidig så Danmark vil stadig de lande, der er bedst til at implementere ny EU-lovgivning. Ja, og på den måde god EU, godt EU-land. Helt sikkert på den måde, men jeg tror også, det er mere symbolisk det her med, at vi har de her forbehold, som kunne gøre, at udefra kommende kunne sige, hvorfor får du lov til det Danmark, de er så kritiske, ikke, og har fået lov til alle de her ting. Det kunne jeg godt forstå. Men jeg tror også, at Margrethe Vestager, altså nu hun har været nede så mange år, og hvis hun har evnerne og kompetencen til det, så tror jeg, de er fløjtende ligeglad med, om hun er fra Danmark eller Tjekkiet, eller hvor hun er fra. Ja, det eneste er, at når det er Europaparlamentet, der skal stemme, kan jeg huske nu, om hvem der skal komme ind, og hun sidder i den her mindste gruppe, der, eller en af de mindste grupper, der er inde i Europaparlamentet, så det vil sige, opbakningen af hende, kan man så diskutere, hvor stor den egentlig er. Altså, hun sidder ikke i nogle af de her kæmpe grupper, som de konservative, for eksempel, eller Socialdemokraterne, som er sådan en væsentlig stor gruppe. Hun sidder i den her radikale gruppe, som ikke er så stor igen. Så man kan igen diskutere, hvor stor opbakningen er hende egentlig. Ja, men det er selvfølgelig rigtigt, men så kan man jo altid lige smide CV'et med Amazon og Google og så videre op på bordet, og så. Præcis. Og bare smile. Svisken på disken, og så. Så, og så er hun altså bare klar. Nu løber tiden også igen. Jeg tænker, vi skal smide et. Hvis vi ikke har mere at nævne til det her, jeg tror det ikke. Nej. Så skal vi da smide endnu et nummer ind. Miguel Travis Scott, Skywalker. Også et fedt nummer. Nu skal jeg prøve at starte den rigtigt den her gang. Så er vi endnu en gang tilbage efter et lækkert nummer. Nu skal vi tale lidt om, hvad skal man sige, den store elefant i rummet, nemlig Brexit. Et emne, vi har nej, jeg tror dig, vi snakker om, Jesper. Ja, nej, det var det ikke. Brexit, selvfølgelig et emne, vi har diskuteret mange gange i programmet, og endnu en gang skal vi gøre det, fordi det er ligesom det største, der sker i EU lige nu, fordi at det er første gang nogensinde, parentes siden Grønland, at der er et land, der ligesom melder sig ud af EU. Og det er jo selvfølgelig kæmpe stort. Og det er især kæmpe stort for os medier, fik du det med? Fordi at det går så af helvede til for de her forhandlinger. Fordi endnu en gang, de kan ikke finde ud af det. Det er stadig det samme, jeg gider snart ikke sige det mere. De kan stadig ikke finde ud af, hvilket beløb de skal betale tilbage. Og de har indtil marts 2019 til at finde ud af det. Jamen, det er jo blevet så slemt, at Europaparlamentets formand, Antonio Tajani, ja. Han har været ude at sige, at det simpelthen går for langsomt, at der skal ske noget nu. Ja, jamen Lars Løkke var også ude at sige, det kan jeg lige fortælle, da jeg var i Bruxelles. Der var, ankommer vi, vi skal ned til kommissionen, det må være fredag, i sidste uge. Ja, altså fredag for 6 dage siden. Lige præcis. Og der bliver alt der spærret af dernede. Altså man kan slet ikke komme rundt, altså fordi der er topmøde, alle de her lækre ministerbiler skal komme kørende ind til kommissionen, og der er politieskorte, og det er super lækkert og super lækkert for dem, utrolig nederen for os turister, der skal rundt omkring. Det gør det utrolig besværligt, men det var super sjovt at se. Og så fik vi også at vide, at den gode Lars Løkke, han sad lige over på den anden side af gaden. Kunne være, at man lige kunne spejde ham, det kunne man ikke. Nej, han er ikke så høj jo. Nej, det er han ikke, men han har bredet sig gengæld. Men det er vel mere fremad, er det ikke? Ja, det er lige præcis. Nej, det der ølbord, han har med sig hele tiden. Lige præcis, han skal have plads til fadbamsen. Men jamen det er i hvert fald, altså han er også ude at sige det her. Forhandlingen går for langsomt, det kan kun gå hurtigere. Jeg har endda læst artikler nu om, at Theresa May var jo med dernede og diskuterer og ligesom bede om hjælp fra kommissionen om, at come on, giv os lige en chance. Ikke være så hård ved os. Jeg har endda læst artikler fra The Telegraph, der simpelthen, jamen gør grin med, de havde jo, det kan komme bag på nogen, men de havde jo simpelthen Theresa May hjemme i England, og om hvordan hun har tryllet Jean-Claude Juncker til en middag om, at hun skulle, eller han skulle hjælpe hende, og så videre, og så videre. Det begynder lige så stille at være jammer lidt for Theresa May. Hun er i en virkelig dårlig situation. Men igen, altså det bliver spændende at se. Men så jeg her, at Copenhagen Economics, en mand derfra, var inde og præsenterede noget i Deadline, et fantastisk program, vi altid sidder her i jubileupærende, hvor han simpelthen analyserede effekten på BNP, at de to scenarier, der ligesom kan forekomme, altså hvis man siger, at de to scenarier, altså skræddersyger dem og siger, enten så får vi den her aftale, EØS-aftalen, den her som Norge og Schweiz har, det her med, at man nærmest er en del af det indre marked, og man har næsten, altså det her med fri bevægelighed, man betaler så en masse penge. Så man har de økonomiske aftaler, men ikke en del af EU? Præcis, præcis. Så næsten en del af det. Ellers så er det her med, at man får ingen aftale, og så når du bliver meldt ud, så er du jo ligesom et tredje land fra EU, og det gør jo så, at så er der jo en helt anden bolle på suppen, og den økonomiske situation bliver jo endnu slemmere, fordi vi har allerede set fra sidste sommer, hvor de stemte sig ud, der har vi set, at inflationen er steget i Storbritannien, punden er blevet svækket, og væksten den er simpelthen faldet, og det ser jo ud til at blive helt jammelt ud derovre. Altså, også sammenlignet med det gennemsnitlige EU, er det jo næsten bedre end over i Storbritannien. Ja, præcis. Altså, alle lande lige nu, mener i EU, har positiv vækst, undtagen Storbritannien, de er jo så heller ikke med i EU mere. Men stadigvæk. Nej, de er jo frem til 2019. Det er rigtigt. Men det er sjovt at tænke på, at det har så kæmpe konsekvenser, men det kunne man jo selvfølgelig have regnet ud. Og samtidig forlader de her agenturer og så videre Storbritannien. Men han siger i hvert fald, at hvis de bliver i den her EØS-aftale, hvis de får forhandlet den på benene, det vil jo så sige, at Storbritannien skal betale rigtig mange penge tilbage til EU, som lige nu ser det ikke ud, som om det kommer til at ske. Men de får lov til at blive på det indre marked, så vil det kun betyde, at effekten på Storbritanniens BNP vil falde med 2%. Og det er jo ikke så galt. Altså, det er jo stadig ikke optimalt, men det er ikke så galt. Nej, hvad er der ved den anden, når du siger minus 2% i vækst, det er ikke galt? Ja, så hvis det effekten på Storbritanniens BNP, hvis der ikke forekommer nogen aftale, så det bliver udstedt som et tredje land i forhold til EU, så vil deres vækst, eller BNP, simpelthen falde med 10%. Og ja, jeg sagde 10%. Fuldstændig vanvittigt. Det er jo vanvittigt. Altså selv 2%, det er jo vanvittigt meget. Ja. Men 10%, det er jo fuldstændig. Og det her, det er, hvad danskerne har lavet. Rabobank, den hollandske bank, de har været ude med en opgørelse, der har sagt 18%. Så der er flere forskellige skøn på det her. Men det er bare for at give et billede af, at det er virkelig alvorligt. Så de faktisk vil have et rigtig godt incitament til at komme hen til EU og sige, vi svækker lidt på vores krav, og så går vi med til nogle lidt blødere aftaler. Ja, fordi det ligger nemlig lige præcis op til det her med, okay, hvem er så i bedst forhandlerposition her? Er det ikke bare EU? Er det ikke EU, der bare har bedst af at sidde og vente den ud? Fordi at det er alligevel Storbritannien, der kommer til at betale den store bøde, og altså, hvad fanden skal vi bruge? Og der kan man selvfølgelig være lidt mere nuanceret i sin analyse, fordi at det kommer også til at gå ud over EU. Altså, fordi hvis du kigger på de lande, altså, der har rigtig åbne økonomier, som for eksempel Holland og Belgien, og så selvfølgelig Irland, som de lande ligger tæt på. Ja, der... ja præcis. Der vil hvis der kommer ingen aftale med Storbritannien, så vil deres BNP falde med 4%. Ej, det er godt nok også meget. Og hvis der så kom den her EØS-aftale, så vil den kun falde med 1,5%. Men det er jo også stadig meget. Altså, så det har også konsekvens for de andre lande. Og så for store EU-lande, der vil det falde med, hvis der ikke kommer nogen aftale, så vil sådan for Tyskland, Frankrig og Italien, så vil BNP'en falde med 0,5%. Og hvis der kommer en aftale, 0,2%. Men hvis nu Storbritannien skulle være det her tredjepartsland, så kan de vel stadig godt lave aftaler med Holland, Belgien, Irland, og så lave sådan separate aftaler der så gør, at det, de ikke får de her minus, hvad så det, 4% i BNP? Det kan de helt sikkert. Det er ikke noget problem. Problemet er bare, at så hvis de gerne, lad os sige, de vil gerne have en aftale med Indonesien eller Indien, så kommer de hen og siger, vi vil gerne have en handelsaftale. Så siger Indonesien eller Indien, fair nok, men vi vil gerne lige forhandle en handelsaftale med EU først, fordi det ligesom repræsenterer 27 land frem for et land. Det vil sige, det stiller dem i en meget dårlig position i forhold til det her forhandlingsaspekt, fordi de er isoleret, altså sig selv. Det vil sige, at for eksempel, vi har jo haft den her TTIP-aftale med USA, som skulle... hvad er det, der sker? Jeg ved det ikke. Vi har simpelthen fans ud foran vinduet, derfor vi går lidt fra den. Står og vinker med Danmarks flag, det hele. Ja, præcis. Jeg kom fra... Men det der TTIP-aftale, det gør bare, at landene har jo mere incitament til at lave handelsaftale med EU, end et separat land i EU. Fordi du ligesom kommer til at dække flere, og kan få lov til at handle med flere. Og dermed jamen, det er også det, du ved også, at hvis du låner penge til EU, så på et eller andet tidspunkt, hvor du vil få dine penge tilbage, fordi der ligesom er så mange økonomier bag. Præcis. Og, altså i forhold til, hvis nu England skulle begynde at lave, eller Storbritannien skulle begynde at lave et eller andet, hvis man ved, at de går tilbage 10%, så er der heller ikke nogen, der gider at lave aftaler med dem, fordi altså, de kommer til at skrive rigtig mange penge. Ja. Og så for at holde danske vinkel, vi er jo en dansk program, så kan man også lige, det er også lavet en opgørelse om, hvad det her kommer til at betyde for Danmark. Fordi det er jo ingen hemmelighed om, at en af vores største eksportlande, det er jo, altså de lande, vi eksporterer mest til, det er Storbritannien. Og hvis vi får den, eller Storbritannien får den her EØS-aftale, så vil vores BNP falde med minus 0,2%, hvilket ikke er så galt. Men hvis der ikke kommer nogen aftale, fordi vi er så åben økonomi, så vil vi alligevel miste 1% af vores BNP. Det er jo faktisk relativt meget, ikke? Altså. Men er det så altså er det så 1% mindre end det man forventer? Ja, det... Eller minus 1%? Jeg tror det er minus 1% af det at det forventede. Ja, BNP. Okay. Så hvis Danmark, der forventer man vel snart, at man er på de her 2% igen, så vil man så kun have 1% vækst. Præcis, det tror jeg. Det er lavet sådan meget karikeret, så det står ikke rigtigt. Jeg har bare taget et billede af selve udsnittet. Så det kan jeg ikke helt se, men det tror jeg, det er. Men det er, også det, alt sådan noget, det er jo også bare spekulationer. Altså, men det er jo selvfølgelig fint at få en eller anden idé om, hvad det får konsekvenser. Ja, præcis. Altså bare så man har en idé om, at det kommer til at betyde voldsomt meget for Storbritannien, og det kommer også til at betyde vildt meget for os andre EU-lande, der ligesom er med i den her superdags og handler meget med dem. Så vi kan jo alle sammen bare håbe på, at man får lavet en aftale med Storbritannien og EU. Ja, men også en aftale, der sådan ligesom gør det godt for alle. Ja. Men selvfølgelig også på en eller anden måde straffer lidt... Straffer Storbritannien? Ja, præcis. Ej, det kunne da være lidt fedt. Ja. Men jamen, jeg ved ikke mere. Vi har 9 minutter at slå ihjel. Vi har snakket om Brexit nu. Det kan være, at vi får... Skal vi smide den lidt ud til resten af verden? Jamen det tænker jeg, fordi at for første gang nogensinde i jubilæumsplanens historie, så skal vi bevæge os en tur til Kina, så. Det har vi aldrig prøvet før, men det gør vi simpelthen nu. Og det bliver begrænset, hvad vi har om det, men der er simpelthen sket det for, jeg tror det er 2 dage siden, at der blev der afholdt en partikongres den 24. oktober, som simpelthen de her delegerede, der var til stede, de stemte for, at Xi Jinping, han blev simpelthen genvalgt som den her formand eller præsident i Kina for det her kommunistparti. Det er jo meget sjovt, de har jo kun et parti nede i Kina, og det er det her det kommunistiske... Folkeparti, tror jeg, det hedder. Jeg ved ikke helt, hvad det hedder. Jamen, det er jo sådan, det skal være. Ja, og han har i hvert fald nogle vanvittigt klare mål, som han præsenterede i en nærmest propagandalignende video. Det var sikkert propaganda. Noget med, at i 2020, der skal man have et velstående velstandssamfund. Det vil sige, at de skal udrydde endnu mere af, hvor mange fattige der allerede er. Det lyder super lækkert. Og så i 2050, der skal man være en moderne socialistisk, socialistisk stat, som skal simpelthen have en super lækker her, masser af gode miljøreformer og så en masse økonomiske reformer. Det er jo noget, de elsker nede i Kina. Ja. Økonomiske reformer, det er noget, de elsker. Og det er også noget, ham her, Xi Jinping, han er blevet så sindssygt populær på, fordi væksten er virkelig steget, efter han trådte til i sin tid. Men det bliver sjovt at se, fordi det her med, at de er vokset, altså med væksten så lang tid, det har jo gjort, at de har været en stor faktor økonomisk, men sådan i forhold til internationale konflikter, der har de jo aldrig rigtig blandet sig. Nej, der passer de sig selv. Præcis, fordi, men han er ude at sige nu her, at det her det betyder også, at i fremtiden, så skal vi ligesom være mere ude til at agere og komme med løsninger til store konflikter eller globale konflikter. Det vil Kina godt komme med deres løsningsforslag på, så det ikke kun er ligesom USA og Vesten, der har monopol på det. Jamen, jeg har altid tænkt lidt om det, sådan ligesom at det er sådan en tankegang, der er mellem at være asiat og fra Vesten. Ja. At amerikanerne måske mere, de er vant til at skulle tage teten og sige, nu her kommer vi bestemmer, og så den fra Asien, det er måske mere, nu støtter vi hinanden, hjælper hinanden, og så tager vi det stille og roligt. Ja, præcis. Prøv at blande os lidt udenom. Præcis, men det bliver i hvert fald sjovt også, den her spænding, der er, altså, fordi at der er meget også det her med, at han ligger over på, at ansvaret i Østasien, der er det jo meget det her med, at USA lige nu har nogle tætte allierede omkring Kinas nabolande, og USA's store flåde, der nogle gange patruljerer ude foran Kina, og der flyver fly over og sådan noget, og det gider man ikke mere, så nu skal man virkelig investere i en kæmpe her. Altså, man vil også gerne være sådan en spiller på det militære marked, hvis man kan sige det. Så man kan forestille sig, at spændingerne mellem Kina og USA, de måske bliver større hen over de næste år. Jamen, det bliver det nødt til lige med hvad, hvis Kina skal op, og de bliver også nødt til at markere sig lidt for USA til at dem seriøst, som en magtspiller. Præcis. Det er også det, Rusland altid op at gøre, lige skal op og krydse nogle klinger med USA for også at vise, at de også var noget at skulle have sagt. Ja, præcis. Men igen, altså det begrænser, hvad vi havde om, derfor den lille bonus, vi havde, hvis vi nu kom ind på det med Kina. Man kan selvfølgelig sige, diskutere det her med miljø, at de vil lave de her miljøreformer. De er jo på sin vis faktisk et foregangsland inden for vedvarende energi, fordi der, man kan så sige, at det er måske egennyttigt maksimerende i form af, at der er så mange af deres egen borgere, der dør af den her gas, de udleder, men dem var overlever for det godt. Ja, men hvis du nu tænker EU, og især Danmark, så er det jo godt for vores kære virksomheder, for eksempel Vestas, som producerer vindmøller og så videre. Det ville være super lækkert, hvis vi lige kunne få nogle gode lobbyister ind og få sagt, at I skal ikke bare satse miljø, I skal satse vindenergi, så vi kunne få tjent en masse penge. Men det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der kommer til at ske med Kina. Og det kunne også være sjovt at få en Kina-ekspert ind i det her program, selvom det hedder Jubeløbende. Men det er jo ikke, altså, det man kan jo godt få det europæiske perspektiv, eller dansk perspektiv, på, hvad der sker rundt om Kina. Der er ingen hemmelighed om, at EU eksporterer meget til Kina. Man siger jo også, at Kina ejer USA. Præcis. Det er jo dem, der har investeret alle pengene i USA. Præcis. Og så, hvad bor der 1,3 milliarder mennesker i Kina eller sådan noget. Ja, det er jo så sindssygt, mand. Men jeg tænker, jeg tror, det er det for vores program. Jeg kan se, at for første gang nogensinde er nogen, der skal sende efter os i dag. Så jeg tror, der er en eller anden, der lige tog et billede af os. Jeg ved ikke lige. Nå. Det kan være, vi får sådan en Jyllandsposten i morgen. Køb den. Vi siger tak. Find os på Facebook. Find os på iTunes podcast-appen. Og så tror jeg ikke, altså, er der så meget mere at sige? Nej, tak for i aften. Ha' en god aften. Og god weekend. Vi ses næste torsdag. Yes.